Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. I benvinguts una setmana més al Que ve després, que avui serà un programa pel qual els homes no sentiran gens d'interès. I això? Hola, Nair Renter. Hola, sí, hola. Sí, hola. Però per què els homes avui no s'interessaran pel nostre programa? Perquè aprofitant que avui no hi és en Sergi García, farem un programa per xurris. Visca! Saps què toca ara, no? No, el què? El posar la nostra cançó feminista. Oh. Hoy las cadenas hay que romper. En dura lucha por libre ser. Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores. ¡Por fin! ¡Vota la mujer! I què farem exactament, a veure? Doncs he pensat que com no és en Sergi no podrà fer el seu món facebookero, podríem fer un breu consultori per noies. Oh, i de què parlarem? Doncs mira, de què afavoreix més? Si un tanga, un culot, com tocar-se per no necessitar un home a la teva vida sexual... Això m'ho com... vas ensenyar tu, eh? Sí? Com fingir un orgasme... Això també m'ho vas ensenyar tu. Oh, i posarem alguns exemples de com fer-ho perquè els tios s'ho creguin. Vaja, coses que no interessen gens als homes, gens. Com mola! I la podré fer això, aquesta secció? I tant, si et fa il·lusió. Molta! Doncs tota teva. Veig que el programa d'avui molarà molt, eh? Fer una sessió sobre sexualitat femenina i a sobre sense haver d'escoltar la desagradable veu d'en Sergi. Bueno, en realitat sí que l'escoltaràs, perquè com sabia que no havia de venir, doncs va deixar unes coses gravades. Joder, macho. Sí, va deixar un parell de bromes telefòniques que no li van sortir gaire bé, però com hem d'omplir el programa les posarem. Per cert, dic que el nostre tècnic és en Raül Heredia, eh? Que, hola, Raül. Que se m'havia oblidat posar-ho. Bueno, doncs això, posem la primera broma telefònica i després passem a l'informatiu. Esteu escoltant el que ve després. Hola, hola, bueno, pues, benvinguts a la nova secció, encara que no us sembli, sóc el Sergi García, vale? I, bueno, aquesta és la secció de... que hem distorsionat la veu i aleshores, pues ja entro a fer la broma telefònica. Avui, a Sandra Cabello. Estem esperant que ja desprengui i faré passar per un nen. Ja veureu, ja veureu, està molt bé. La, la, la. És publicitària. Ella. Bueno, això diu. Jo no m'ho crec. Perquè realment... Ben amb... Botón Movistar. Botón Movistar. Deja, deja, deja, deja. Que lo voy a hacer, le voy a poner... 8, 3... 8, 3... 8, 3... Otro... 5... Y dos números más. Bueno. Deje su mensaje. ¿Hola? ¿Ya, ya? ¿Ya, ya? No. ¡Mamá! ¡Mantando que me equivocarte, eh! ¡Mamá! ¿Quién era el telèfon? Va, torna-me'l a dir. 6, 8... Bueno, és igual, li deixo un missatge que volia deixar-li. Ja, ja, que demà vinc a dir a casa teva, vale? Que em tornis a trucar de quan puguis. Que això diu la mama, no sé. No sé per què vol. Estava més passada. Vinga, adeu, adeu, iaia, adeu. Benvingut a l'informatiu del que ve després. La CIA es queda sense coses secretes per investigar. El passat dilluns va arribar als mitjans de comunicació dels Estats Units un missatge enviat pel director de la CIA, Leon Panetta, als responsables de la NSA. En aquest comunicat intern, Panetta preguntava a la NSA si tenien alguna cosa per ells i amb això confessava que estaven parats últimament. Al filtrar-se el contingut del missatge, la CIA s'ha vist obligada a exposar públicament la seva situació. Ha habido un bajón de intríngulis. No es raro que eso ocurra, pero sí es cierto que el parón se está prolongando más de lo previsto. Para nosotros sería más sencillo esperar en la oficina tranquilamente a que alguien viniese con alguna historia complicada, pero somos gente de acción. Argumentava el director de la CIA, que reconeix que és un cul inquiet i que quan no hi ha excuses per xafardejar se les inventa. Panetta va poder saber que la NSA hi ha bastant de moviment, tot i així es tracta de coses tan secretes que la NSA no vol compartir, la qual cosa ha generat una decepció molt gran a la CIA. Panetta declara... Luego vendrán ellos pidiendo cosas... Y también nos haremos los interesantes. Txan, txan. La Guàrdia Civil va a un habitatge després d'escoltar els crits d'una dona durant un coit. Una parella de la Guàrdia Civil de Tacoronte va anar dijous al vespre a un domicili de El Sauzal, després d'escoltar un veí als crits d'una dona que exclamava «Que em mates! Que em mates!», al pensar que estava sent objecte de maltractaments. La persona que va donar l'alerta va explicar que a una certa distància de la part posterior de la seva granja es podia sentir una dona proferint crits i s'entenia amb dificultat la frase «Em mataràs! Em mataràs!». Una parella de l'Institut Armat es va presentar al domicili i va constatar els crits. Després de trucar a la porta, la parella va sortir en roba interior i van explicar als agents que estaven en plena batalla sexual. I què, i què? Què de què? Què van fer els polis? Es van apuntar i van fer plegats una orgia i la dona els hi va arrencar l'uniforme i els polis li van treure Anaïs, la porra i... Anaïs, ja està. Txan, txan. Es disfressa de Snoopy per ajudar un parent a sortir de la presó. L'insòlit intent de fuga de la presó de l'illa de Witch va tenir lloc el dissabte 1 de maig i en ell hi van actuar dos homes de 43 i 21 anys respectivament, que armats amb pistoles d'aigua van irrompre la presó per intentar que un parent seu pogués escapar-se. Passats els primers moments de confusió, es va capturar aquest duet dels quals un anava vestit de Snoopy. La persona a la que intentaven ajudar per fugar-se era en realitat un presoner que estava a una altra presó. Per tant, en qualsevol cas, hauria estat un intent fallit. Després de ser arrestats, Snoopy i el seu company van ser enviats a un hospital psiquiàtric. Mira que arriben a ser tontos aquests dos, disfressant-se de Snoopy. Doncs sí, jo m'hauria disfressat de Doraemon i m'hauria escapat amb el casquet volador. Txan, txan! Una americana assegura que es va quedar embarassada en veure una pel·lícula porno en 3D. Eric Johnson, un militar americà destinat a Iraq, va tornar a casa després d'un llarg temps al front. Quan va arribar a casa amb moltes ganes d'abraçar la seva dona, Jennifer, es va trobar amb una gran sorpresa. Eren pares. A l'Eric no li sortien els comptes, però la seva dona li va jurar que havia estat fidel. Però encara hi havia alguna altra cosa que no acabava de quadrar, eh? El nen és afroamericà, mentre que Eric i Jennifer són blancs com la llet. A tot això, Jennifer dona la culpa al fet que un dia es va posar a veure una pel·lícula porno en 3D sense protecció. Póntelo, pónselo! El més graciós de tota la història, l'Eric s'ho ha cregut tot. Confia plenament en la seva dona i declara que les pel·lícules 3D són tan reals que amb aquesta tecnologia tan moderna tot és possible. Que fort! El què? Que es quedés embarassada per veure una peli? No, que hi hagués pel·lis pornos en 3D i jo no m'hagués enterat. Txan, txan! I ara... La notícia de la setmana. La DGT prohibirà conduir amb un dit al cul. Aproximadament uns 12 conductors van perdre la vida l'any passat per conduir amb un o més dits fotuts dintre el cul. És per això que la Direcció General de Tráfico ha decidit impulsar la campanya No siguis guarro, l'objectiu de la qual és criminalitzar aquells automobilistes acostumats a practicar aquest hàbit. El director de la DGT, Mauricio Liaño, declara... Queremos dejar claro que la DGT no pretende juzgarlo a nivel moral, pero poner en vida en peligro, claro, no parece bien que lo hagan en su dormitorio, pero hacerlo en el coche no es solo de guarro o pervertido, es de temerario. Y lo que luego se huelen la mano y pierden el conocimiento actúan directamente como suicidas. Des dels mitjans de comunicació s'ha qüestionat aquesta iniciativa de la DGT, ja que es creu que la campanya generarà un efecte contrari. Molts dels ciutadans que fins ara desconeixien l'acostum de conduir amb els dits a l'anus es sentiran inclinats a apuntar-se a aquesta tendència. Liaño explica que el principal detonant són els semàfors en vermell. És molt comú introduir els dits al nas quan el cotxe es para en un semàfor i a poc aquesta mania va creixent en complexitat. El principal obstacle per penalitzar aquest comportament és que és difícil detectar-lo més enllà de la cara de beatitud que posen els automobilistes que efectivament porten el dit ficat al cul. El que ve després ha pogut contactar amb una persona acostumada a conduir amb varios dits al cul. Es un subidón, tiene el encanto lo prohibido de la velocidad, tío. Es que... A més, aquest testimoni anònim ens ha explicat que els polígons propers a Barcelona solen organitzar-se carreres il·legals en les que es condueix d'aquesta manera. Pues sí, nena, demos carrera y quien pierde tiene que oler la mano del que gana. Com mola, no? Mira, mira, Natàlia, vols un almudit? On te l'has fotut, guarra? Treu, quita! Olora-li, a veure si ho endivines. Ai, quin fàstic, treu-me el dit de la cara! Ai, Raül, posa la música! Ai! While we're living in, let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can see, I can breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take I passem ara a l'entrevista. Tal com dèiem a la notícia de la setmana, la Direcció General de Tráfico prohibirà conduir amb un o més dits ficats a l'anus. Davant d'aquesta notícia, les persones que tenien aquest desagradable costum s'han sentit molt molestes i han protestat davant el Parlament espanyol. Això sí, ho han fet amb la cara tapada per mantenir oculta la seva identitat. Al nostre programa ha vingut una d'aquestes persones que ens ha demanat que no diguéssim el seu nom en públic i que distorsionéssim la veu. Bon dia. Bon dia. Ui, quina veu. Comencem pel principi. Quan va començar a ficar-se el dit pel cul mentre conduïa? Bueno, tot va començar quan vaig veure que el que era el meu nòvio ho feia, no? Jo el vaig passar-s'ho també mentre conduïa, que ho vaig provar. Ja no segueix amb aquest noi? No, vaig descobrir que era gay. Així que va un xat d'aquests per buscar parella i tenia com a amic Me como todo blanco. Vaja, que impactant descobrir d'aquesta manera que la seva parella se sent atreta per persones del seu mateix sexe, no? Sí, va ser dur. Però, sisplau, no vull parlar de la meva vida privada, eh? Jo he vingut a parlar de la meva vida anal. Ai, és veritat, disculpi. Vostè ja practicava aquesta pràctica anal sense anar en cotxe? Vull dir, a casa seva, a la intimitat... Jo particularment no, eh? A mi només m'agrada quan vaig en cotxe. Jo surto del meu Alfa Romeo i no fico res al meu cul. Però la majoria de la gent sí que ho prova abans. Homosexuals com el meu ex, gent, noies i noies a la que li agrada provar noves experiències sexuals. També hi ha un home a la nostra associació anomenada MFEDPCMC, de m'agrada ficar-me el dit pel cul mentre condueixo, que es ficava el dit quan, diguem, quan no podia fer caca bé. Suposo que el cul se li dilatava i això se l'ajudava a treure's un pes de sobre. Mai millor dit, eh? Dios, quin fàstic. Això últim és molt desagradable, eh? Però realment hi ha gent que ho fa, això de per cagar? Sí. Oh. És totalment verídic. Oh. I una cosa li dic. Cadascú amb el seu cul pot fer el que li vulgui amb l'objectiu que vulgui, eh? No, sí, en això estic d'acord, però potser mentre es condueix no és el millor moment, no? Per què no? Doncs segons la DGT, perquè aquesta pràctica pot despistar el conductor i a més pot causar la pèrdua de consciència, de coneixement, vull dir, si després d'introduir el dit el conductor l'olora. Puc dir amb total rotunditat que això és fals. Ah, sí? Per començar, quan et fiques el dit, se t'acostumen a obrir més els ulls, eh? Com el lèmur. Per tant, podem dir que anem més atents conduint. Uh-huh. I després, l'olorar el dit... Només perds el coneixement si olores el dit d'una altra persona que s'ho acaba de fer. A l'olor de la teva merda ja estàs acostumat i no resulta desagradable. Vol comprovar-ho? No, ni em ficaria el dit pel cul ni oloraré el seu dit, eh? No. Era només per fer la prova empírica, eh? Si vol fer prova empírica per demostrar que vostè té raó, va i la fa a la DGT, no a mi. Jo només era perquè vostè, com a bona periodista, pogués contrastar la informació. Doncs miri, què vol que li digui? Per un dia no seré bona periodista. I bueno, seguim amb l'entrevista, si us plau. Vostè va declarar, quan va sorgir la notícia aquesta, que a les Rodalies de Barcelona, a més, es fan curses il·legals de cotxes on els conductors van amb el dit introduït al cul. Això podem dir que passa a Tiana? Sí, i tant, buf. A Tiana hi ha molt viciosillo, eh? Jo no puc dir noms, però estaríem parlant de... que a les curses il·legals hi existeix l'elit cultural i política de Tiana. Espera, afirma que hi participen artistes i polítics? Efectivament. Bé, dels artistes és més... Correcto. És més normal dels artistes perquè són gent oberta, noves experiències, a provar coses, però els polítics em sorprèn molt, què vol que li digui? Bueno, si ho pensa no estan sorprenent. Per què? Després dels plens municipals, que aquí a Tiana a vegades són molt tensos, els polítics s'han de desfogar d'alguna manera, doncs ho fan així. Però no ens pot donar alguna pista més sobre qui són els artistes i polítics de Tiana que fan aquestes coses? Puc donar inicials. Ja m'està bé, digui inicials. D'artistes, hi ha un actor i director teatral jove, les inicials del qual són E, Ric, de Socorro i M, Real, de Múnich. Em sona, eh? No sé... Em són familiars, què vol que li digui? Després hi ha un músic que té un nom que comença per P, de Palència, i el seu cognom per R, de Roma. Ah, bueno, m'ho puc imaginar. I polítics què? Polítics què? Una que anomenarem F, de Finlàndia, i V, de València. Ahà. I per últim, un E, d'Estocolm, un altre cop, i M, de Múnich. Vaja, no serà el mateix que... És com el primer artista, no seran el mateix? El... No, és casualitat, que tinguin les mateixes inicials. Però no tenen res a veure. Bueno, del primer artista i del segon polític, crec que sé qui són, eh? Jo també. Bé, per acabar l'entrevista sobre aquest tema del dit, el cul i la conducció, només em falta preguntar-li si vostè continuarà ficant-se el dit al cul mentre es condueix, tot i que ho proveixi la DGT. I tant! I només ho faré per fastidiar la policia, perquè per saber si me l'estava ficant o no, m'hauran d'olorar el dit. Ja puc marxar? No, falta fer-li la pregunta impossible. Una què? Una pregunta impossible és una tradició del que ve després. Miri, digui un número. El 33. Mira, va ser el mateix que vaig dir jo. Què passa? Si a un, si a més, si a dos, si a mesos, perquè són d'aquests que van junts, sap? És que no me'n recordo de cap més, no porto el paper en les preguntes impossibles, jo és l'única que me'n recordo. Bé, què passa? Si a dos, si a mesos, a un el condemnen a morir a la cadira elèctrica. Depèn. Es posaven el dit al cul? Si es posaven el dit al cul, que era millor o pitjor? Millor. Millor perquè morien feliços. Exacte. Però se'l picaven l'un a l'altre, com anava? Clar. O compartien cul? No, el cul no compartien cul, però no anus, en tenien dos. Ah, dos anus en un cul. I pensa que quan li posaven a l'altre, l'altre també disfrutava. Ah, sí? Sí. Oh, que complet tot això. Doncs, bueno, fins aquí l'entrevista, ja pot marxar, eh? Molt bé, a reveure. Què fa? Donar-li la mà per acomodar-me. No cal. Com a molt li dono una palmadeta a l'esquena, però vostè no em toqui a mi, eh? Vinga, ala, que vagi molt bé. Vinga, ala. Uf. I ara, sisplau, prepareu-vos, eh? Prepareu-vos perquè, com no tindrem món facebookero, arriba la secció que anomenarem coses sexuals interessants només per a noies. I encetem aquesta nova i temporal secció dedicada només a noies. Sí, només per a dones. Així que, nois, per molt sensual que us sembli la nostra manera de parlar, feu el favor de canviar d'emissora. Què és el que havíem dit que faríem en aquesta secció, Anaïs? Doncs el primer del que parlarem és de la roba interior, que més ens afavoreix a les dones. Tu què t'acostumes a posar, Natàlia? Jo? Em poses molt. Doncs a mi em queda bé tot, la veritat. Així que tant me fa calcetes, culots, tangues... Tangua. A mi em passa el mateix, però és perquè tu i jo tenim un físic espectacular. Oh, però sempre hi ha alguna cosa que afavoreix més que d'altres. I tot depèn de les teves corbes. Ah, sí? Sí. Per exemple, si tens les caderes pronunciades o vols que se't vegin més primetes, pots posar-te culots. Que, a més, també fan les cames més primes. A mi em passa el contrari. No tinc gaires caderes. Què em quedaria millor, llavors? Llavors, el que t'has de posar són tangues. I quina alçada ha de tenir la roba interior? Perquè ja saps que hi ha calcetes que poden ser més altes o més baixes. Això depèn de la separació que hi hagi entre les teves caderes i els teus pits. Oh. Tu, per exemple, a veure, deixa'm tocar-te. Toca. Tu, per exemple... Que no sóc gaire alta. No ets gaire alta, ja estàs primeta. T'has de comprar les calcetes baixetes. Uh-huh. En canvi, si tinguessis el tronc més allargat o estiguessis més gordeta, t'afavoriria més la roba més alta. Entenc. I què em dius dels colors? Són importants? Clar que sí. Tot depèn del que vulguis transmetre. Que vols sentir-te divertida, angelical o sexy? Sexy. Doncs llavors t'has de posar roba interior negra. Però també has de tenir en compte el teu color de pell. Com ets molt blanqueta, has de buscar colors intensos. Jo, que estic més moreneta, em posaré colors clarets. Però mai... Color carn. El color carn està prohibit. Entesos. Dit tot això, passem a parlar de com podem satisfer-nos sense la necessitat d'un home. Vigila, que aquesta hora hi ha nens escoltant-nos. Ho direm amb metàfones. Metàfores. Metàfores. Perquè no s'espantin. La primera manera que tenim està... Que tenim... La primera no ho entenc, això. La primera manera de satisfer-te... Ah, vale. Està... a les nostres mans. Què vols dir? Que no necessitem... Natàlia, no puc parar de riure. Va, segueix, que està quedant molt bé. Concentració. Que no necessitem res més que les nostres mans. Simplement què? Simplement acariciar-nos. Nena, fa molta calor. És el que té aquesta secció amb aquesta música i tot. Posa l'aire. Ja pots continuar o què? Simplement acariciem-nos dolçament, explorem què és el que ens agrada. Totes les noies tenim un òrgan erèctil amb moltes terminacions nervioses, el que anomenem el globus. El globus? Sí, perquè quan estem a gust s'acostuma a fer una miqueta més gran. És una tècnica que té perquè els tios el trobin fàcilment, tot i que molts els hi continua costant igual. I què fem amb el globus? L'acariciem, sí, l'acariciem molt sensualment. Podem començar suaument i després augmentar la velocitat, el ritme que més ens agradi. I amb això ja està? Hi ha moltes noies que sí, amb això ja es queden satisfetes, però també podem anar més enllà i introduir-nos a la cova. La cova? Sí, és una cova fosca, calenta i humida. I com hi entrem a la cova? Doncs amb les nostres mans mateixes, eh? I també ens podem ajudar d'aparells electrònics de forma viril que tremolen. Oh, que interessant. Molt! I ja està, les noies no necessitem res més. Simplement és explorar el teu cos i trobar el ritme i les carícies que més t'agradin. Veig. Ui, que em dóna la tos. Que no necessitem els homes per res. Els homes només ens donen problemes. Moltes vegades ho fan tan malament que hem d'arribar a fingir el plaer. I és molt difícil fingir el plaer? No, és molt fàcil, però s'ha de practicar. Perquè tot... que els nois no són gaire intel·ligents. Potser algun s'adona que no estàs gaudint de veritat. Com ha de ser llavors un bon orgasme fingit? Ha de ser moderat. No pots emocionar-te excessivament, perquè llavors es nota exagerat. Ha de començar suau, mica en mica anar pujant d'intensitat i de ritme. Podries fer un exemple? Clar, hauria de ser algo així. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ha quedat clar? O ho torno a fer? Ha quedat molt clar. Doncs moltes gràcies, Anaïs, per ajudar-nos amb tots aquests dubtes sensuals i sexuals. Ja saps, si teniu més dubtes, noies, jo us els puc aclarir. I ara, abans de passar al top 10, anem a escoltar la segona broma telefònica d'en Sergi. I agafaran el telèfon en aquesta ocasió? Ah! Oh, sí! Oh. Per tant, el que ve després. Hola. Estamos llamando... Ahora estamos llamando a mi padre, ahora, porque... la broma, primera broma telefónica que tengo que hacer en esta radio Tiana tiene que ser a él. Él me apoya siempre. Por tanto, va a tener que tragar. Vamos allá. ¿Estamos llamando? Diga. Hola. Hola. ¿Yaya? No, te equivocas. ¿Qui ets? ¿Qui ets? Ma mare també em penja! Torna a trucar a ma mare, com pot ser? Com pot ser que em pengi ma mare fins i tot? 609... 98... I dos números més. És que li vull cantar la cançó que hem fet. Digui'm. Hola? Iaia! Sí? Iaia! No, no, t'equivoques, no dic Laia. Qui ets? Tu qui ets? Jo sóc el Fermí. Eh? Iaia! Ets la meva iaia, la iaia, no? Teresa, iaia Teresa. Tu no ets la iaia Teresa? Hola? Hola? Pues me... Hola? Welcome to the Top 10 Countdown. I I comencem el top 10 d'aquesta setmana sense guió i sense res, perquè aquí no sobra. Les dones no necessitem. Què guió? Guió? Per què? Doncs què? Jo de mentre se m'han llimat les ungles. Estupendo, no necessites ni parar atenció, res. Estupendo. Doncs bé, el top 10 d'aquesta setmana va sobre personatges tontos de televisió i cinema. Sí. Així que, Anaï, si vols fer el favor de dir-me... Number 10! Estupendo, desena posició per un personatge de televisió de la sèrie Aquí no hay quien viva, no, La que se avecina, que després va canviar el nom, és en Coque. A veure, escoltem. Hola, Coque. ¿Qué tal el día? ¿Duro? Normal. Oye, ¿te apetece subir a ver mis plantas? Están preciosas. No mucho. Pero vamos, que si hay que subir, se sube. Pobrecilla, es normal. El conserje, el jardinero, somos mitos eróticos de sus fantasías menopáusicas. Claro, estaba coqueteando. Del fumado. Em recorda del perro sarnoso, com es deia, el de los autos locos, sí. Ah, doncs, molt sí, dolent, és pitjor que, que els teus acudits, eh? Estava coqueteando. Number 9! Estupendo! Number 9, evidentment, si la cosa va de tontos, no podien faltar aquests dos. De pel·lícula, quina pel·lícula? Dos tontos, muy tontos. Pues eso, pues posem-ho. Kill. Sí. Gay. Sí. No. Sí. Sí. Tengo un kill, quiero lo conoce el mundo entero. Entero. Mi dulce amor, mi me, dulce ha amor me ha comprado un jilguero. Y si ese jilguero no, no canta, me comprará un anillo de diamante. Y si el anillo de diamante lo brilla. ¡Ey, mira! Y hay gente que también hace autostop. ¡Recógelos! Kill, sí, que sí, lo sí. Si et fixes, hi ha un que és més retardat que l'altre, que va més lent. Sí, el que no és l'aventura. És tonto, com era? És que en anglès es diu tonto i més tonto. Saps? Llavors el lent serà el més tonto. Com és tonto en anglès? És que no me'n recordo com es deia. Doom? No, és igual, no me'n recordo. En fi, anem. Number 8! T'estan agradant o què altre? Molt. Sí? Sí. Estupendo. Què has dit? Què has dit? Number 8! Mira, aquest me'l vas proposar a tu. És de la sèrie Friends, sense el Joey. A veure, que era una mica retrasadet, pobret. Era guapo, però era tonto. És el que té. Sabies que al principi no era tan retrasat? O sigui, al principi no tenia el paper de retrasat. Va ser després, a la segona temporada, o sí que ja li van incloure això. Sí, doncs a veure com és de retardat. Escoltem-ho. Je m'appelle Claude. Je de Claude Claude. Vamos a probarlo otra vez. Venga. Je m'appelle Claude. Je déplie mon bleu. Venga, lo intentaremos sílaba por sílaba, ¿de acuerdo? Así que repite conmigo. Je m'appelle. Genial, más rápido. Je m'appelle. Je m'appelle. Mes popos. Lo siento, me rindo, no puedo enseñarte. ¿Qué haces? Me piro antes de que te aplaste la cabeza contra la pared. No, no. Sí que és retrasat, sí. És retrasadillo. Però és guapo. Està que te cagues. Se li perdona. Se li perdona, bueno, clarament. Doncs li perdonem, no passa res. Number 7. Number 7, per evidentment estem parlant de tontos. Pues com no havíem de posar a Torrent, el brazo tonto de la ley. És que... És una droga, no? Però va clar. Però és mala. Ja mala. La droga és mala. Mira, aquí està la droga. Te hace algo. Te muerde, te pega, te araña. Te salta y te coge de los huevecillos. Vamos a ver, chaval. Hay dos tipos de hombres. Los que se lavan las manos antes de mear y los que se las lavan después. Yo me las lavo antes. ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Cómo? Unas pajas, digo. ¿Usted y yo? Claro, hombre. Mira, si es para darnos un gustillo. Tú me la meneas a mí, yo te la meneo a ti. Para aliviar tensiones. Sin mariconada, ¿eh? És tonto o és fastigós? Jo crec que és un guarro, aquest home. Jo crec que... És que inclús quan veig Santiago Segura, jo crec... O sigui, ja la seva imatge... Jo crec que és Torrent, en realitat, Santiago Segura. Això ja ho havies dit més d'un cop. Sí, és que ho crec, eh? Ahir ho estava pensant, estava fent això i estava dient... Sí, potser és la seva personalitat oculta i li fa por exterioritzar-la. Sí, i la... I ho fa, sí. Ho canalitza a través de Torrent. Conclusió és aquesta? Totalment. Molt bé. Number 6. Number 6, per un tonto molt adorable. És un tonto que tots li tenim carinyo. Comença per M. I acaba per Mr. Bean. Mr. Bean. El senyor Mongeta. El senyor Mongeta. A veure, escoltem-ho. Raül, què està passant? què passa aquí? No s'escolta res, Anaïs. Per què? Que no ho has portat? Ja està. Què passa? Que no parlava! És veritat! Clar, a vegades feia sorolls. No? Feia... Aviam si les totes serem nosaltres, també. No, home, no, que feia soroll. No, jo us veia molt, Mr. B. M'encanta aquell episodi en què el tio es posava el banyador per sobre els pantalons i se l'havia de treure. Sí, i s'havia de treure el pantaló. Es talla el pantaló i resultava que el tio era sec. Sí. El que s'estava mirant, saps? Boníssim, boníssim. Aleluia, ja, ja. Aquests aquests l'hauríem pogut posar. Ah. Number Phoebe. Un altre tonto de la nostra infància. Que no som nosaltres. No, no vull dir un altre tonto que nosaltres veiem per televisió quan nosaltres érem petites. Petites? Ho entens o no? És que també ets curta, tu també. Petites? Vols dir que érem tan petites? Sí, érem petites. Què? Estàs mirant, ja saps qui és. Digue-ho tu, va, deixo que ho diguis tu, aquest. L'Steve. Urkel. Ah. Buenas noches, señor Winslow. Soy Steve Urkel. ¿Está Laura lista ya? Sí, Steve. Entra, por favor. Estimado señor Winslow, cuando mi padre me contó que tenía una cita con Laura, me hice pis en los pantalones. Estoy loco por ella desde que estábamos en primer grado, pero ella siempre pensó que era una especie de monstruo. ¡Qué cachonda! I quan deia allò de... He sido jo! Que sembla trencava tu. Pobret, però... Era tonto. Te'n recordes quan després va sortir en guapo? O sigui que... Va sortir en guapo? Perdona, Natàlia, llavors tu no veies coses de casa. És que ta, no me'n recordo. Coses de casa. Ta, ta. Sí, tio, llavors, joder, ell tenia un germà... I, no era un germà, però era el nòvio de la Laura, d'aquesta tia. Sí, de la Laura. I era ell mateix, però fent un altre paper. I era guapo, el tio, tenia... I com acabava la sèrie? No ho sé. Es tornava guapo i sortia amb la Laura? No ho sé. Number 4! Number 4, per un altre personatge de Friends, precisament el que hem escoltat amb el Joey, la Phoebe. Fui a una tienda y me senté sobre Santa el Barbudo. Le pedí que a mis amigos les trajera algo pistonudo. Me dijo que era mejor escribirles una canción. Y como aún no la sabéis, pues no la canté. Pero ahora la oiréis. Mónica, Mónica, que tengas feliz Hanukkah. Vi a Santa Claus, me dio recuerdos para Rose. Que le dijera a Joey Triviani que le contratarán por mucho money. Y a Chandler y a Rachel. Na, na, na, na, na. És que no hi ha rimes boníssima, amb Rachel. Boníssima. Què rima amb Rachel? Res. Rachel? Rachel? No. No rima res. No rima res, clar. Pobre Rachel. Pobre Rachel. Què li van portar aquell any? No sabem. No sabem. Ara per quin anem ja? Pel 3, nena. Ah, pues number 3. Number 3, pues això. Pues mira, aquí teníem un dilema. El number 2 i el number 3 estaven empatats. Bueno, va, tria, i posa un. Ja l'he posat. Quin? És que m'he guiat pel tema sentimental. Ah. L'he fet guanyar. Bueno, encara no dic qui ha fet guanyar, vale? Només escoltem el number 3, que és Peter Griffin. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Señor Peter Smith, necesito su ayuda. Lois está desmadrada. Está haciendo más locuras que aquella vez que yo probé el éxtasis. ¡Oh, Brian! ¡Qué piel tan súper suave! ¡Oh, y estas orejas! Son como orejas de perro. Parece que a la señora Lockhart no le gustó nada. La señora Lockhart, tu profesora. Lois, este no es mi vaso de Batman. Everybody says a bad word, but the bird is the word. A mi m'agrada més. És de... És de... Que en tots dius... Exacte. Que en tots dius. Exacte. Doncs bueno, si pita... Que en tots dius. Ja està? Sí. Number 2! Number 2, doncs si el number 3 era Peter Griffin, què ha de ser el number 2? Anaïs? El de Solo en casa? No. És groc. Friends? No. Groc s'assembla a Peter Griffin. T'hauria d'haver inclòs a tu a la llista, eh? Espera't que no estiguis al number 1, eh? Oh, no sé qui és. Homer Simpson! Ah! Papá, eso no es robar. Cuidado con tu boquita. Si un alimento cae al suelo, dicho alimento será entregado al tonto del pueblo. Y como no se le ve por aquí, ¡coge la pala! No puedo creer que mi hijito vaya a acudir ya a su primera cita. Aserrín, aserrán, las campanas de San Juan Tengo una muñeca vestida de azul. Quisiera ser tan alto como la luna. Nuestro hijo se hace mayor, ¿verdad? No, no, no es eso. No has oído. Nunca podré ser tan alto como la luna. Me dijo que fui un accidente. Él no quería tenerme. Ni tú tampoco, a Bart. Ya lo sé, pero yo no voy por ahí diciéndoselo. ¿Cómo que no? La última vez esta mañana. Pero yo tengo gracia para decírselo. Ay, purenos. Homer va a decir una frase muy lentalísima. Di, en este mundo hay tres tipos de personas. Los que saben contar y los que no. ¿Y él la quién era? Natalia, ¿tu torno di? Sí, sí, Homer Simpson va a dir. Cago en pillar. Ah, vale. Joder. Joder, vaya dos puntas estan petes. Llavors, qui queda, no? Qui queda, qui queda? Qui queda, qui queda, qui queda? Number one! I a la primera posició, com el més tonto dels tontos, trobem a... el Luisma! Ah, claro. Es que el Luisma es tonto, ¿no? El Luisma se metió cosas que no debía y se ha quedado para allá, ¿no? Capital de Brasil, Brasilia, dice. Y de Rusia, Rusilia, ¿no te digo? Tu madre está ahora con un tío que sería tu padrastro, ¿no? Pero si tu padre, que antes era el marido de tu madre, se liara con otra tía, ya esa tía no sería tu tía, sino que es más bien tu prima. Y tú igual nacerías tonto, ¿no? Y eso es lo que te pasa a ti, ¿verdad? Puret, es que es muy tonto el Luisma. M'encanta. ¿Estem d'acord en que és el tonto més tonto? Sí, Paco León, clarament. Clarament, i a més, ja té la frase, com el Luisma tonto. Tonto! Pues com el Luisma tonto, saps què farem ara? Cantar. Cantem! Saps Bien. Quina? Una cançó que t'agrada. Quina? En all the jazz. Oh, Chicago! Come on, babe, we're going to paint the town. And all that jazz. I'm gonna root my knees and roll my stocking down. And all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot. Where the gin is called by Brianna's hat. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. And all that jazz. And all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz. I had the father deep, he's gonna blow the blues. And all that jazz. Hold on home, we're gonna bunny hood. I bought some aspirin and I need a drug. I got to shake apart and want a brand new start to do that. Anaïs, veiem aquí. Find a flash, we're playing fast and loose. And all that jazz. Right back here is where I store the juice. And all that jazz. Come on, baby, we're gonna brush the sky. I bet you look Linda. Jazz. Or you're gonna see your shiver shimmy shake. And all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her bladders break. And all that jazz. Show her where to part her girdle. Oh, her mother's blood and curdle. If she hear her baby squirt for all that jazz. Shopping, ¿vale? Shopping, shopping. Aquest portes tota la setmana ratllant-me amb aquest acudit. M'encanta. Hi ha gent que no ho pilla. És igual. Vale. Un pavo, un pavo. Sí, bueno, relatiu, no? Es riu molt la gent quan sí. Ho fas? Sí, sí, sí. Sí? Bueno, no ho sé jo, eh? Bueno, en fi, passem a la pel·lícula, sisplau. Sintonia de pel·lícula. Avui, Men in Black. No els veiem, no sabem que existeixen, però entre les forces de seguretat existeix un grup secret anomenat Men in Black, els homes de negre, vaja. La seva funció? Supervisar i dirigir l'activitat extraterrestre a la Terra. A ver, ¿dónde están los papeles? Verá, gente, es que no tengo papeles. Nois, aquí tenim un extraterrestre il·legal. Vinga, agafeu-lo i porteu-lo a la constel·lació més propera. No, no, estoy pidiendo, estic demanant l'asili polític, aquest. Mariconades, vinga, que te vas a la osa major. Els homes de negre no tenen identitat. ¿Qué cojones sois? Ni registre públic. No puedo hacer turismo porque no tengo pasaporte. I no responen a cap govern. A mí me da lo mismo Zapatero que Rajoy, todos son unos chorizos. L'organització es financia gràcies a les patents de productes com el Velcro, els microones i la liposucció, tot inventat per extraterrestres de l'organització. Ah, que ver, qué listo que son los estos, ¿eh? L'organització recluta membre de manera secreta. Necessita homes guapos, sí. I bueno, Rosa, així que truquen a Will Smith. Will, me llamo K. Vas a ser hombre de negro. Manu, yo es que ya soy negro, tú ya sabes. No me refiero al color de tu piel. Quiero decir que vas a pasar a formar parte de una organización secreta que se dedica a organizar y dirigir la actividad extraterrestre en la Tierra. Manu, que me parece que hoy me he pasado un poco con la María, ¿eh? Es que... No vas drogado. Te hablo en serio. Y a partir de ahora no te llamas Will Smith, te llamarás Jota. En K, que és l'altre, en que comença entrenant el Jota perquè pugui enfrontar-se als extraterrestres. La primera sección es que tiene que ponerte gafas de sol. ¿Por qué, hermano? Por dos motivos. Uno, si no te las pones cuando hagas servir este aparatito que saca este flash, perderás la memoria. Dos, si matas a un extraterrestre y te salpica la sangre en los ojos, te puedes quedar ciego. Mica en mica en Jota va... Aquí hi ha un extraterrestre que té mocs. Mica en Jota va provant la teoria i comença a fer més pràctiques. A ver, ¿dónde está un...? ¡Vamos, a tu primera misión! Hermano, ¿qué voy a tener que hacer? Ha habido un aterrizaje ovni en Texas. Tenemos que ir hasta allí, averiguar qué han visto los testigos y borrarle la memoria. ¿Podré hacer yo, hermano, brother, el interrogatorio? De acuerdo, aquí tienes a los testigos. Ya puedes empezar. Hola, hermano, ¿han visto extraterrestres? Sí. Pues miren a esta lucecita, brother. ¿Dónde estoy? Perfecto, ya está. Ahora espera, tienes que inventarte una historia para rellenar ese vacío de memoria que tienes. Verás, hermano, estamos aquí porque han matado a tu hermana, la han degollado, decapitado y han utilizado su cabeza para jugar a fútbol, brother. Però si jo no tengo hermana. Bueno, en Jota havia de millorar en això de ser home de negre. Mentre en Jota continua el seu entrenament, arriba... Ai, l'extraterrestre. A la Terra arriba un extraterrestre insecte. Vaja, com una cuca, però en versió... Ela, enorme, enorme. El primer que fa la cuca aquesta és matar un home i es fica dintre del seu cos per passar desapercebut. En Jota i en K són enviats a la zona per investigar què ha passat. Me parece que se trata de una cucaracha mala. Ha matado a un hombre, hermano. Claro que es una cucaracha mala. Creo que no es una cucaracha, es la cucaracha. Y sé lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere, brother? Orión. ¿Qué Orión, brother? Una galaxia miniatura fuente del poder subatómico. Brother, habla muy raro. Tenemos que encontrar a Orión antes que la cucaracha. Y sé dónde puede estar, en casa del príncipe de Arquilia, y no en el príncipe de Belé. Tenemos que llegar antes que ella. Però no arriben a temps. Quan arriben a casa del príncep, aquest ha estat assassinat. I se'l troben enmig d'un bassal de sang amb el seu gat trist, miolant, al costat, així en pena. Mierda, si la cucaracha encuentra a Orión, los reyes de Arquilia destruirán la tierra. No! En Jota i en Ka s'afanyen per seguir els passos de la cuca abans que trobi Orió. Hermano, nos podemos llevar al gato, es que me da mucha pena, brother. Como quieras. Y mira qué cascabeles más hermoso tiene, brother, parecen estrellas. ¿Estrellas? Sí, mira, brother, cómo brilla. Jota, no parecen estrellas, son estrellas. Es Orión, lo hemos encontrado. ¡Ahora me lo vais a dar! ¡Oh, no! ¡La cucaracha! La cucaracha, la cucaracha... Ah, no, necesito a Orión para destruir el mundo. ¡No! ¡Muere, bicharraco! Hermano, brother, me ha salpicado sangre extraterrestre en los ojos. ¡No veo nada, brother! Te dije que te pusieras la gafa. Finalment, en Jota no es queda sec i retorna Orión als prínceps d'Arquilia. Un cop fet tot això, en Cal li demana un favor al Jota. Quiero que me borren la memoria. ¿Pero qué dice, brother? Yo ya soy mayor, viejo, feo y no estoy bueno. Quiero jubilarme. Te echaré de menos, brother. Y yo a ti. Ay, qué bonito. Qué bonito. Pues que sí. Esta musiquilla siempre me hace llorar mucho. Sí, y no es de Men in Black, es de Leyendas de Pasión, del Brad Pitt allá, bueno, Rosa. Ah, no. La suena de aquí porque sí, ¿no? Porque donava pena y he dit, ficada, esta, ¿sabes? No sé. En fi, Anaïs, recorda, si us plau, els nostres oients com poden contactar amb nosaltres. Va, doncs, tu un i jo un altre. Que posin al Google el que ve després i la trobaran al nostre blog. Vale, o que escriguin un mail al que ve després @gmail.com. O si no, que ens busquin pel Facebook, el que o ve si no, al Twitter, a QVD. Vale. Que bé, és que... Oh. O també tenim una llista a Spotify. També. O entreu al blog i ja està tot. I bueno, en fi, Anaïs... Què? Vols dir el teu piropo ja? Podem dir adéu. Jo dic el meu piropo. Però espera't, espera. Ah. Falta primer la sintonia de comiat. Some things in life are bad. They can really make you mad. Vinga, Anaïs, se't maco. Preciós. A veure. Eres más malo que Zipi Zape. Pero estás más bueno que el chocolate. Oh, que Will Smith. És per homes, aquest piropo. Ah, està bé. Com que no és un problema per dones, doncs piropos per homes. Ah, m'encanta. Així les dones li poden dir als seus homes. Ah, perquè avui no ens han escoltat homes, eh? No, no. Perquè la nostra... Raül, tapa les orelles. En fi, ara així podem acomiadar-nos, no, Anaïs? Sí. Així que diem allò que diem sempre de recordeu mirar la vida amb molt d'humor. Sí, sí, amb molt d'humor. Adéu. Adéu. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. I'll change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.